Szybkie 600. Nowa gra Lotto. Co 4 minuty masz szansę na wygraną. 600 zł tygodniowo przez cały rok. Graj w butach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 2 lutego, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. To krok w kierunku opanowania pandemii wirusa. Włoscy lekarze wyizolowali koronawirusa. Komisja Europejska wysłała do Chin 12 ton sprzętu ochronnego. Jutro dwudniową wizytę w Polsce zaczyna prezydent Francji Emmanuel Macron. Lekarzom z rzymskiego szpitala zakaźnego z Palancani udało się wyizolować koronawirusa. Będziemy teraz mieli możliwość dokładnego zbadania tego wirusa w celu znalezienia sposobu na ograniczenie jego rozprzestrzeniania się, tłumaczy minister zdrowia Roberto Speranza. W ostatnich godzinach w Instytucie Spallanzani wyizolowano koronawirusa. To bardzo ważna wiadomość o znaczeniu międzynarodowym. Wyniki naszych badań zostaną natychmiast udostępnione całej wspólnocie międzynarodowej. Tutte le nostre conoscenze, anche le stesse immagini, l'isolamento del virus verrà immediatamente messo a disposizione di tutta la comunità internazionale. Minister Speranza ma nadzieję, że odkrycie włoskich lekarzy pozwoli na szybkie opracowanie szczepionki przeciw wirusowi. Wcześniej we Włoszech u dwójki turystów z Chin stwierdzono zarażenie koronawirusem. Unijne kraje pomagają Chinom w opanowaniu koronawirusa. Komisja Europejska poinformowała, że do państwa środka zostało wysłanych 12 ton sprzętu ochronnego. O pomoc do Unii zwróciły się Chiny, a Centrum Reagowania Kryzysowego w Brukseli wysłało informacje do państw członkowskich. Następnie Komisja Europejska zajęła się koordynacją wsparcia. W pierwszej natychmiastowej odpowiedzi kraje zebrały 12 ton sprzętu ochronnego, poinformował unijny komisarz do spraw zarządzania kryzysowego Janez Lenarcic. Chodzi o ochronne kombinezony i maski. Zebrany sprzęt został już wysłany do Chin. Komisja Europejska zaoferowała dalszą pomoc, jeśli władze w Pekinie będą jej potrzebować. Ta sprawa była jednym z tematów rozmowy telefonicznej przewodniczącej komisji z premierem Chin. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jutro oficjalną dwudniową wizytę w Polsce rozpocznie prezydent Francji Emmanuel Macron. W planach są spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą, premierem Mateuszem Morawieckim, a także z marszałkami Sejmu i Senatu. Jak mówi doradca prezydenta Andrzeja Dudy, Paweł Sałek, jest to pierwsza w tym roku zagraniczna podróż głowy francuskiego państwa. Zaznaczył, że w czasie rozmów będzie poruszanych wiele zagadnień. Na pewno będą dyskutowane stosunki dwustronne, także przyszłość Unii Europejskiej, także formuła współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego, no i sprawy gospodarcze, a także sprawy związane z energetyką i z polityką klimatyczną, która jest dla Polski, nie ukrywajmy, trudna w realizacji, a także te elementy związane z tą nową koncepcją Europejskiego Zielonego Ładu. Razem z prezydentem Francji do Polski przylecą także francuscy urzędnicy. Z zapowiedzi przedstawicieli prezydenta Andrzeja Dudy wynika, że w czasie wizyty zostanie podpisanych kilka umów dwustronnych. Dziś rozdanie nagród BAFTY, brytyjskich odpowiedników Oscara. Kto znalazł się na liście nominowanych? O tym nasz korespondent Adam Dąbrowski. Najwięcej nominacji ma Joker, 11. 10 dla Irlandczyka Martina Scorsese i pewnego razu w Hollywood Quentina Tarantino. Najwięcej nominacji dla brytyjskiego filmu? Szansę w 9 kategoriach ma wojenny 1917 Sama Mendesa. Taron Egerton, który na ekranie zmienił się w Eltona Johna, konkurować będzie z Joaquinem Phoenixem, Leonardo DiCaprio i Adamem Driverem. Nominacje odpowiednio za Jokera, pewnego razu w Hollywood i historię małżeńską, a także z Jonathanem Pryce'em, który wcielił się w rolę papieża Franciszka. Najlepszą aktorką może okazać się Scarlett Johansson, Saoirse Ronan, Jesse Buckley, Charlize Theron albo Renée Zellweger. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Serbski tenisista Novak Djokovic rekordowy 8 raz wygrał wielkoszlemowy turniej Australian Open. W finale pokonał Austriaka Dominika Thiema. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno i deszczowo dziś w całym kraju. Miejscami synoptycy nie wykluczają przejaśnień i rozpogodzeń. W górach poprószy śnieg. Na zachodnim Pomorzu, Warmii i Mazurach oraz w północnej części Podlasia uwaga na silny wiatr. W porywach w tych regionach wieje do 85 km na godzinę. Na termometrach od 3 stopni w Zakopanem do 9 we Wrocławiu i Opolu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. ...75 lat po wyzwoleniu obozu zagłady Auschwitz oddajemy głos byłym więźniom. Wiadomo jest rzeczą, że Niemcy każdemu transportowi, który zajeżdżał przez Drampę w Oświęcimiu, mówili...

the parts, you won't have the sum. Could strike up the march, there is no drum. Every heart to love will come, but like a refugee. Wypadało tego wyciszać ani zagadywać, bo to jest hymn. Tak jest tytuł tej pieśni. O świetle, które przenika przez... We wszystkim jest jakaś, są jakieś dziury, szpary, szczeliny. We wszystkim. Ale właśnie w ten sposób dlatego światło może przez to przejść. No i dzisiaj będziemy rozmawiali, mam nadzieję, o światłości, o jasności. I proponuję, żeby tę rozmowę rozpoczął profesor Zbigniew Mikołajko, filozof religii i poeta. Jasność jest czymś paradoksalnym, oksymoronem, rzeczą na swój sposób w naszym kulturowym, duchowym użytku, wewnętrznie sprzeczną. Bo z jednej strony mówimy jasności, jaką daje rozum, trzeźwe, jasne, otwarte spojrzenie. Z drugiej strony mówimy o czymś zgoła przeciwnym, o jasności, która bierze się z uniesienia, z ekstazy, z wyłączenia rozumu, jak dzieje się to w ekstazie twórczej, w ekstazie religijnej. Jasność ma rozświecać, jak sam termin wskazuje, ale z drugiej strony mówimy też o oślepiającym świetle, o tym, że jasność zamyka nas przed rozmaitymi innymi doznaniami, wrażeniami. Jest jeszcze coś takiego w jasności, że jej warunkiem istnienia, i to jest kolejny paradoks jasności, jest to, że może się objawić tylko w mroku. Tylko w mroku. Więc ta współobecność jest tutaj wymowna i w istocie święto zwane świętem spotkania pańskiego, ofiarowania Jezusa w świątyni, potocznie zwane świętem Matki Boskiej Gromnicznej, jest czymś takim właśnie, co dotyczy tej światłości, oświecenia, wyprowadzenia z mroku, prawda? Spotkanie z całą ludzkością reprezentowaną przez Symeona, oświeconego mocą Ducha Świętego. Mówi się o tym, że to dar Boga, który niesie światło na oświecenie pogan, ale także i swojemu ludowi, gdzie dodatkowym aspektem, dodatkową cechą tej jasności jest ukazanie chwały boskiej ludowi Izraela i ludowi wybranemu. A więc ta dwoistość nieustannie się w pojęciu jasności przejawia także i w dniu dzisiejszym. Profesor Zbigniew Mikołajko mówił o religijnym wymiarze, o duchowym, o uniwersalnym, o kosmicznym nawet, jak sądzę, o poetyckim wymiarze jasności. No, on rozpoczął tę rozmowę. Mam nadzieję, że do niego dołączymy za chwilę. Aha, jeszcze ważne. Agnieszka Furtak-Bilnik rozmawiała z profesorem. To ja Państwa zapraszam. 7trójek.dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Inwencja Bacha, numer 2, c-moll, w aranżacji na skrzypce i wiolonczele. Maria Sławek i Marcin Zdunik grali. Jeszcze jeden wymiar tej jasności. To jest wymiar kogoś, kto jest, to jest opowieść o kim, kto jest przewodnikiem. I ta płyta, zresztą przepiękna, cała jest piękna, nosi taką dedykację. Maria Sławek tak napisała. Pamięci kochanej profesor Janiny Romańskiej-Werner, na której pomoc i przyjaźń zawsze mogłam liczyć. Czyli jeszcze to. No i jeszcze coś. No posłuchajmy. Teraz jeszcze będą dwie opowieści. Za chwilę dr Paweł Cholas. On jest nauczycielem mindfulness, psychiatrą i terapeutą. Agnieszka Furtak-Bilnik przygotowała ten materiał. Posłuchajmy. Jasność kojarzy mi się z pewnym wglądem, rozumieniem, przejrzeniem natury rzeczy. Myślę, że jasność w różnych kategoriach czy obszarach jest używana, czy jako pewna metafora, czy nawet pojęcie, chociażby w estetyce, tak klasycznie rzecz ujmując, się mówi właśnie o claritasie, jakiś wyznacznik piękna, mowa pewnej kompletności, pewnej proporcjonalności, ale rzeczy, które mi są bliskie, czyli dotyczące, można powiedzieć, ludzkiej świadomości, to możemy mówić o jasności też w takim znaczeniu przejrzenia na oczy, czyli jasność jako pewna klarowność widzenia. Klarowność widzenia, czyli brak zmącenia przez różne, na przykład powiązane z naszym ja, z naszym ego, skłonnościami, czyli takim kierunkowaniem na siebie, widzenie poprzez swój interes i swoje, na przykład, mechanizmy obronne. Na przykład w naukach kontemplatywnych, powiedzmy w jakichś takich dalekowschodnich systemach myślenia, czy psychologii buddyjskiej, czy w innych, to mówimy też o jasności jako jakimś takim czynniku związanym z przebudzeniem, można powiedzieć, czyli właśnie z takim wyjściem poza myślenie, w którym jesteśmy cały czas, w takiej gonitwie myślowej wokół tego, co nas personalnie dotyczy i jakby zmąconym stanie umysłu. Czyli jasność osiągamy wtedy, kiedy na przykład pozwalamy w medytacji, jakby żeby myśli i różne rzeczy, którymi zwykle jesteśmy pełni w naszej przestrzeni wewnętrznej, opadały. Trochę tak jakby w naczyniu płyn, który sedymentuje, odsłaniając taki klarowny jakby roztwór. Czyli można powiedzieć, że jasność też mi się kojarzy oczywiście ze światłem. Światłość, która daje tą jasność. Jeżeli na coś patrzymy i mamy wiedzę, i mamy jasny ogląd, no to wtedy możemy wiedzieć, jak się rzeczy mają. Także to jest coś takiego, no powiedziałbym, bardzo ważnego, fundamentalnego dla nas ludzi w wymiarze takim jednostkowym, jak i powiedziałbym społecznym. Takie mam skojarzenie. Paweł Cholas, nauczyciel, mindfulness, psychiatra, terapeuta. Pewnie łatwiej opisać niż powiedzieć konkretnie, bo o wglądzie to się trudno mówi, trudno się opowiada, prawda? No ale może przejrzenie na oczy, jasność, tak, takie skojarzenia. Coś, co sprawia, że zmącony stan umysłu opada, tak jak no, taka zawiesina i mamy czysty płyn. Teraz to jest ku inspiracji. Jeszcze będzie jedna opowieść o tym za chwilę, ale teraz muzyka. To pewnie łatwiej zagrać niż opowiedzieć, bo ten artysta, kto się nazywa Karsten Dahl, to jest duński pianista, w opisie do tej suity, bo to się nazywa, to utwory, które się nazywają Dream Child i mają kolejne numery, mówi o tym, że to jest muzyka, jakby to jednym zdaniem oddać, jednym słowem, wymedytowana. No i posłuchajmy fragmentu. Bohaterką naszego dzisiejszego spotkania jest jasność. Powiedziałem, że pewnie łatwiej zagrać niż powiedzieć. No ale ja Państwa nie doceniam jednak. Drogi Darku, musisz je poprawić. Pan Maciej, szybka impresja z zakorkowanego Krakowa. No i ona następuje, proszę bardzo. Estoński kompozytor Arvo Pärt powiedział kiedyś, tworząc styl Tintin Babuli, określający podobieństwo grania muzyki do grających dzwonków. Powiedział, że pojedyncza nuta bądź chwila ciszy daje wytchnienie. Ileż w tym podobieństwa i piękna do strumienia światła. Pojedynczego strumienia, który wibrując w przestrzeni rozświetla ciemność, tak jak pojedyncza nuta harmonijnie brzmiąc staje się jasna, czysta, dająca wytchnienie. Bardzo dziękuję, panie Macieju, wyrazy podziwu. To teraz może zbliżmy się ku konkretowi. Znaczy wygląd też jest konkretem, tylko trudno o tym mówić, chociaż niektórzy mają sposoby, jak widać, jak było słychać. No ale teraz może, no skojarzenie jest następujące. Jasność, oświecanie, oświecenie, no, że nauczyciel, prawda? No to posłuchajmy, co powie pan Jacek Staniszewski, nauczyciel historii, współzałożyciel Szkoły Akademia Dobrej Edukacji. Jakby tak poszukać definicji jasności. Jasność to jest wtedy, gdy... uczeń zaczyna jarzyć, o co chodzi. To znaczy zaczyna faktycznie wiedzieć i zaczynają mu się pewne rzeczy z sobą łączyć. I to jest chyba najfajniejszy moment i najbardziej cieszący nas. W momencie, kiedy zaczynamy zauważać, że coś skomplikowanego albo coś trudnego, ale ważnego zaczyna się rozjaśniać uczniowi w głowie i zaczyna dawać radę. Patrząc na to, jak uczymy, a nie uczymy dobrze, uczymy trochę tak, jakbyśmy chcieli uczniom sprzedać różne książki telefoniczne do głowy. Każdy przedmiot, którego uczymy, tak przynajmniej w to wierzę, jest po co wymyślony, by wytłumaczyć komuś jakiś kawałek świata. To, co widzi na zewnątrz, to z czym się para i dlaczego jest tak, jak jest. No i właśnie to jest ten moment tego oświecenia, który kiedyś ludzkość przeżywała, że nagle zaczęło nam się to wszystko łączyć. I te kropki zaczęliśmy łączyć tak, że wychodziło nam coś, co da się pojąć nie tylko na pamięć, ale również i rozumem. Bo mi się jeszcze jasność kojarzy z przestrzenią i z czasem i z takim dużym pomieszczeniem, gdzie można sobie różnie te meble poustawiać. W tej przestrzeni potrzebujemy po to, żeby nawiązywać relację z uczniem, taką zupełnie ludzką między osobą a osobą. Powinniśmy mieć tyle miejsca, przestrzeni i takich właśnie możliwości, żeby mieć czas i na relacje, i na rozmowę, i na wytłumaczenie, i na przekonanie, i na różne podejścia. Tego bym sobie bardzo życzył. Przestrzeni, światła między jednym a drugim, między jednym tematem a drugim tematem, między jednym zagadnieniem a drugim zagadnieniem. O takich rzeczy bym sobie życzył. To nie jest trudne. Wymaga pewnej odwagi, żeby powiedzieć sobie, że pewnych rzeczy się nie będzie robiło albo będzie się robiło je inaczej niż wszyscy, nietradycyjnie. Ale jeżeli się je stworzy i da się sobie takie pozwolenie, że najpierw się będzie uczyło człowieka, a potem dopiero przedmiotu, to jest do zrobienia. Ja tych światełek w oczkach uczniów widzę bardzo dużo. Kiedy coś, co jest skomplikowane na przykład, okazuje się bardzo proste, albo coś, co wydaje się dziełem przypadku, okazuje się, że stoi za tym jakiś system albo jakaś historia. Ja uczę historii. Historia kojarzy nam się z datami przede wszystkim i z wieloma wydarzeniami, których sensu może czasami nie rozumiemy, ale wiemy, że mamy się ich nauczyć. Więc ja postanowiłem na przykład wyrzucić ze swojego przedmiotu prawie w ogóle daty i zostałem tylko przy 30 na całość wiadomości, które te dzieciaki mają wiedzieć. Oczywiście wymagam więcej, ale tych 30 jest najważniejszych i one dają mi właśnie to, o czym rozmawiamy. To, że uczeń ma taką swobodę, szansę na to, żeby móc się czasami pomylić albo umieć coś umieścić w czasie nie do końca dokładnie, nie co do roku, ale tak mniej więcej, dzięki czemu jest bardziej odważny do tego, żeby stawiać pewne hipotezy albo zadawać pytania. Jacek Staniszewski, co za niezwykły talent, prawda? Jaka opowieść. No i szczęśliwi uczniowie. Bardzo, bardzo zazdroszczę. Co to jest jasność? Kiedy ona jest? Może tak? W jakich momentach? I na czym polega to doświadczenie? No, tu jest możliwości bardzo wiele. No, słucham państwa opowieści. 7 trójek. dariusz.bugalski@polskieradio.pl. To fragment tylko, proszę wybaczyć, bo ten utwór jest długi, bardzo piękny. To są wariacje na temat Frescobaldiego Aleksandra Tansmana. Jasność. To trudno się o tym mówi, ale spróbujmy. Pani Maria, dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Bardzo mi miło, słucham. Według mnie jasność ma wiele poziomów. Trudno mówić tylko w jednym wymiarze jasności. Dla mnie chyba jasność przede wszystkim oznacza otwarcie umysłu przez filozofię, etykę, jakąś duchowość, dla niektórych ludzi przez religijność, przez jakieś wartości, a przede wszystkim przez to, żebyśmy żyli świadomie i umieli podążać własną drogą, bez nacisków bliskich, otoczenia, mody, żebyśmy mieli taką jasność umysłu w kierunku tego, co chcemy, no i w drodze do szczęścia, no bo po to chyba żyjemy. Natomiast jasność też może być taką prozaiczną rzeczą jak dzień, bezpieczeństwo, działanie w ciągu tego dnia i przeciwstawna rzecz, noc, jako odpoczynek i ten czas na jakieś bezpieczeństwo, przemyślenie. Może też być jasność jako niebo przeciwległą rzeczą, piekło. Natomiast to, co w nauce jest ważne, to wydaje mi się, że jasność może być wiedzą, a za tą wiedzą może iść świadome działanie i osiąganie celów, a wyższym stopniem będzie już taka własna kreatywność w tym myśleniu, zdobywaniu wiedzy, działaniu, osiąganiu celów. Natomiast jeżeli chodzi o jakąś taką prozę życia i emocje, to według mnie jasność to pewien realizm sytuacji, żebyśmy mieli wiedzę o danej sytuacji albo chcieli tę wiedzę uzupełnić, bo nic gorszego się nam nie przytrafia, jak podejmowanie działań bez odpowiedniej wiedzy. Natomiast jeżeli chodzi o tej sferze duchowej czy jakichś emocji, to przede wszystkim chyba stawiałabym na zaufanie wśród bliskich i na właściwą komunikację. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Dziękuję za właściwą komunikację. Jeszcze może przeczytam list, bo to jest coś, co może, no trochę może nieoczekiwane to jest, co pani pisze, pani Katarzyno. Pisze pani tak. Dla mnie jasność wiąże się z sytuacją, w której muszę dokonać wyboru. Jest to taki stan, w którym moja wewnętrzna busola pokazuje kierunek zgodny z decyzją, którą podjęłam. Chciałabym, żeby zdarzało się to częściej. Czyli co? Odwaga. Może to byłaby synonimem, prawda? Zróbmy tak. Może to będzie łatwiej, może nie, no nie wiem, ale to mi się, mam takie skojarzenie. W powieściach, no może nie tej kategorii A, czy tam A+, może B, no wszystko jedno, co jakiś czas znajdujemy zdanie, które brzmi mniej więcej tak. I oto stało się dlań całkowicie jasne, że i tak dalej, prawda? I ten bohater nagle, no, i wie, Sherlock Holmes już wie, kto to był. I z całą jasnością ujrzał prawdę. No to są takie zdania, które od czasu do czasu wyczytujemy. I teraz jak się w tym odnajdujemy? Co to dla nas znaczy? Kiedy to jest? Że z całą jasnością i tak dalej, i tak dalej. No, porozmawiajmy. 7trójek@dariusz.bugalski@polskieradio.pl Thank you. To jest Beethoven, to jest taniec 13 kwartetu B-dur. No i mamy rok beethovenowski, no to proszę bardzo. I w tej muzyce jest właśnie to wszystko, o czym mówiliśmy. Łącznie z taką, jak nie wiem, no, trzeźwością jednak, prawda, z czymś takim. No to jest taniec, alla tedesca, no, to wariacja na temat śludowych rytmów i piosenek. No i jeszcze może taki mail o jasności. Pani Anna. Jasność czyni blask. Jest dobra, pozytywna. Takie są moje skojarzenia. Jasność kojarzy mi się też ze światłem, fotosyntezą i życiem. No to skoro to skojarzenie, to jest jeszcze dalej. Droga prowadzi do takiej piosenki, która być może jest tutaj nieoczywista i jakoś niespecjalnie pasuje, ale jednak myślę, że tak. Wczoraj spotkałem się ze znajomymi, z przyjaciółmi, rozmawialiśmy o różnych sprawach, też słuchaliśmy różnych piosenek. I tej piosenki nie słuchaliśmy, ale ktoś przywołał Jonasza Koftę i jego piękną piosenkę o miłości, inną zupełnie. I wtedy było takie skojarzenie, no tak, ale pamiętajcie o ogrodach, pamiętajcie o ogrodach. I to jest piosenka, no, wizjonerska, to jest piosenka prorocza, tak ten ktoś powiedział. I myślę, że miał rację i z całą jasnością widzimy, że prorocza. No to posłuchajmy, a ja czekam na Państwa opowieści. 7 trójek, Dariusz. Bugalski@polskieradio.pl. Jonasz Kofta. Bluszczem u okna, kwiatem w samotność, po szumem traw. Drzewem, co stoi, uspokojenie wśród tylu spraw. Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście. Żarne boki użyczą wam chłodu, tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak trudno być poetą. Żarne boki nie użyczy wam chłodu, żaden schron, żaden beton. Kroplą pamięci, nicią pajęczą, zapachem psu. Wiesz już na pewno, świeżością rzewną, to właśnie tu. Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście. Żarne boki użyczą wam chłodu, tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak trudno być poetą? Żar epoki nie użyczy wam chłodu, żaden schron, żaden beton. I dokąd uciec w zaciasnym bucie, gdy twardy brud? Są gdzieś daleko przejrzyste rzeki i mamy XX wiek. Pamiętajcie o ogrodach, można śpiewać, przecież stamtąd przyszliście. Żarne boki użyczą wam chłodu, tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak trudno być poetą. Żarne boki nie użyczy wam chłodu, żaden schron, żaden beton. Jasność, taki jest dzisiaj temat, taka jest dzisiaj bohaterka naszego spotkania. Pan Waldek, przeczytam taki list krótki, bardzo ciekawy. Pisze pan tak, ciekawy temat, nie zastanawiałem się wcześniej nad tym, że to jest kolejny argument za umiarem. O ile jasność daje nam pełne i wyraźne widzenie, to jej nadmiar, czy jego nadmiar powoduje oślepienie, zaślepienie. I paradoksalnie w nadmiarze jasności można popaść w ciemność, tak pan pisze. Dziękuję bardzo. Bardzo ciekawy list. Panie Waldku, no i posłuchajmy pani Elżbieta teraz. Witam panią w Trójce. Dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, panie Dariuszu. Nie wiedziałam, że będzie ta piosenka i mnie rozpłakaliście do... Jejku, ukochana moja piosenka. Bo właśnie z tym się łączy, co chciałam powiedzieć. Że jasność mi się kojarzy z dobrem i pięknem, a dobro to właśnie to, abyśmy nie zapomnieli o ogrodach. Dobro to moment, kiedy widzę na ulicy, jak starsi ludzie trzymają się za ręce, idą, są dobrzy dla siebie. I ta czułość serca, aby nigdy nie zginęła, aby zawsze była w nas czułość do tego, co dało nam życie. Wtedy właśnie nagle widzę jasność, kiedy widzę dobro i piękno. To samo. To są jakby dwie siostry i jasność. Nie wiem, chyba piękno i dobro rodzi tę jasność. Przepraszam, nie mogę opanować wzruszenia. Życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję pani bardzo. Naszym słuchaczom i jasność. Jasność jest stanem duszy. Dziękuję pani Elżbieto. To rzeczywiście Jonasz Kofta panią rozbroił. Bardzo dziękuję za zaufanie i najserdeczniej pozdrawiam. I zapraszam. 7 trójek. dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Jasność. No jest to zdanie, no powiedzmy, w wyimaginowanej pomieści, wyimaginowane zdanie. I w okamgnieniu z pełną jasnością pojął, że... Jak to było? Kiedy to było? Jak to jest? Zapraszam państwa serdecznie. Beatlesi oczywiście, Picos oczywiście. To są akordy sonaty księżycowej Beethovena. A propos roku beethovenowskiego i a propos jasności księżycowa, gran od tyłu, no i pomysł jest właśnie taki. Jasność, co to takiego? I jak to jest? Pan Tadeusz, dzień dobry, witam pana w Trójce. Słucham. A, nie ma pana już w tr... No, ale pozdrawiam serdecznie. No dobrze. To jeszcze może list taki krótki. Pani Małgorzata, mnie jasność kojarzy się również z czystością intencji, czystością motywów działania. Lubię myśleć o niektórych osobach, że to są jaśni ludzie. To są ludzie o dobrej energii, wysyłający z siebie do innych jasność. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam serdecznie pani Małgorzato. I zapraszam. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No jeszcze mamy trochę czasu. Zapraszam. Klikam, szukam listów. Są. Ale najpierw pani Barbara. Dzień dobry. Witam panią bardzo serdecznie w Trójce. I słucham. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam, Barbara. Dla mnie, troszkę w nawiązaniu do wypowiedzi pani Elżbiety, ja powiem, że to jest jakieś... Ja jestem osobą niewierzącą, ale... Aha. Dla mnie jasność to jest może i forma jakiejś ekstazy, ale i wzruszenie. To jest uniesienie, na przykład przy przeżywaniu sztuki, przy słuchaniu muzyki, przy czytaniu dobrej książki, dobrej poezji. Jasność jest dla mnie również otwartością na innych i sztuką tolerancji. To jest niezgoda na i przyzwolenie, to nawet nie sama niezgoda, przyzwolenie na zło. I myślę, że to chyba wystarczy. Bardzo często doznaję takich odczuć wspólnie z partnerem i wspólnie przeżywamy i wzruszamy i jesteśmy szczęśliwi, jeżeli widzimy na przykład krople deszczu, które wiszą na gałęziach w promieniach słońca i i we mgle pięknej, i jak świeci słońce, i niekoniecznie musi to być jasność wynikająca właśnie z palącego słońca, ale może to być troszkę takiego smuteczku jesiennego i opadające liście, ale to jest jasność ducha. Wydaje mi się, że to tkwi w nas, w naszym wnętrzu. Aha. I życzę tego wszystkim najbliższym i wszystkim słuchaczom. Dziękuję pani bardzo. Proszę ucałować ukochanego. Dziękuję bardzo. Może jeszcze na koniec taki krótki fragment. Pani Anna przypomina piękny wiersz Miłosza, ale też najpierw do Norwida się odwołuje. I pisze tak. Jasność to może pewność poglądów, uczuć, wiedzy. I to może za nią tęsknił Norwid. Dla tych, co mają tak za tak, nie za nie, bez światło, cienia. To jest cytat właśnie z Norwida. Bardzo państwu dziękuję. Ja też chciałem bardzo państwu podziękować za takie chwile jasności, które często miewam, jak z państwem rozmawiam, i za takie doświadczenia, które ją przynoszą. I to jest właściwie moje podziękowanie dla państwa. I piękne pozdrowienia. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski. Bardzo dziękuję pani Elżbiecie Malinowskiej i Edycie Kocębie. Marcin Kedryński już jest. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Autopromocja. Scena teatralna Trójki 2020. Pierwsza w tym roku premiera. Agnieszka Harkot. Stół z powyłamywanymi nogami. Ćwiczenia ze słuchania. W reżyserii Krzysztofa Czeczota. Co nam się dzieje? Mama nie chce mnie wpuścić. Mówi, że myje podłogę. Bo myje. Coś się stało? Otworzysz? Wiesz, że nie mogę. Co matka powie? Sztuka uhonorowana drugą nagrodą w konkursie Nasłuchiwanie Gościnność. To dzisiaj po 20:00 Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara, kiedy kończy się wyprzedaż w Media Expert? Czekaj, ją sprawdzę.